Și piesa ei, Marioneta, a urcat 13 locuri până pe 23, pe 22 David Guetta și Usher, Without You. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you. Urcare pentru David Guetta și Usher, avanse 11 locuri până pe 22, Without You. 21, Digerino și Silvia, Feel in Love, și avem recapitulare ca să ne pregătim cum se cuvine pentru primii 20. Number 30. Number 27. am ajuns la locul 20 în RT100, Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love. Morena, let's go! Pe 20 pentru Tom Boxer cu Deep in Love. Deepside DJs iau în privire locul 19 cu Never Be Alone. Avem coborâre pentru Rihanna, Man Down pe 18, iar pe locul 17 Jeremiah și 50 Cent, Down on Me. Michel cu Randy se mulțumesc cu locul 16, Only You. Avem Deep Central pe 15 cu Speed of Sound, iar pe 14 pică Andra, Telephone. Ascultăm Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Still waiting, I'm feeling I just can't deny. mai sus pentru Rihanna și Calvin Harris, We Found Love pe 13. Locul 12, Delia Dale, urcă Raluca, o ascultăm pe 11, Out of Your Business. Imediat cu top 10-ul, nu înainte de a avea și nouă recapitulare din partea lui Dan Marco.